zapomnę dnia, w którym doszedłem do pewnego wniosku, że coś się dzieje złego w moim związku. Postanowiłem spytać drugą połowę, czy ma jakiś problem, to go rozwiążę może. Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi od niej, ale to nic, powoli zaczęło być jeszcze gorzej. Zadawałem pytania 4 godziny, mówię, czemu mi to robisz, jak ja do ciebie taki miły? Nic, jak mówię, zacina się, tak nie może być. Wszak powstała rodzina, a tu razem żyć nie możemy, bo nam na to nie pozwalasz. Latami budowaliśmy, a teraz to ty rozwalasz. Powiedz w końcu coś, bo zaraz nie wytrzymam, a nie chcę niczego głupiego zrobić. Mam już tego dość, włosy z nerwu wyrywam, robisz wszystko, by ci przypierdolić. Pach, uszła pięść, na szczęście oblat, i wcale nie dlatego, że był niedobry obiad. Pach, żadna część nawet się nie ruszy, ty po prostu nie masz w sobie duszy. A idź w diabli, na dziś daj mi spokój, nie prowokuj, bo ludzie w bloku będą w szoku. Pach, poszedł klaps, boli aż, mówiłem zważ na to, co robisz, no i masz. Wkurwiłem się, chwyciłem drzewo, nie obie. Myślę sobie najgorzej, nie wierzę w to, co robię tobie. Parę razy uderzyłem, nic nie pomogło, więc wyrzuciłem przez moje okno. Bęc. Przestało działać, ile bólu może zadać, chętnie powiedziałbyś, że ma stąd, ale to nic nie pomoże, klapa i bierzesz nowego na raty, lub na części jak jesteś kumaty, za parę dobrych złośliwość rzeczy martwych, ile by nie był warty i tak. Narzekasz, wypinasz, kolejna godzina poszła w pis. Tak bywa, komputer to jedna wielka rozkmina. Przestało działać, ile bólu może zadać, chętnie powiedziałbyś, że masz idę chapać, ale to nic nie da, sorry, winę tu.